Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz bal arısı ve bal, inşallah nasip olursa. Bal arısı ve bal Kur'an-ı Kerim'de geçmekte. Kur'an'da bulunan bir sürenin ismi de Nahil Suresi Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an'daki surelerin isimleri o surede hangi konu ilgi çekiyorsa bu ise vermişti Kur'an-ı Kerim'de. Nahil, bal arısı anlamına geliyor muhteremler. Şimdi biz tabii asıl konumuz böyle tefekkür yönünden ama inşallah. İlahi açısından bir bakacağız inşallah. Allah Teala buyuruyor bizlere Nahl Suresi ayet 68'de ve harb ile nahliye وَاَوْحَا رَبُّكَ اَوْحَا vahyetti. Kim? رَبُّكَ Rabbim vahyetti. Kime? اِلَى النَّهْلِ bal arısına. Vahiy manevi bir konuşma. Ses yok tabi bunda. Vahiy genelde peygamberlere gelir. Buradaki vahiy ilham anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de vahiy iki anlamda geliyor. Mesela ila ümmi Musa. Musa annesine de Rabbim vahiy ettim buyuruyor. Bunun gibi buradaki vahiyler ilham anlamına geliyor. İlham nedir? İlham İnsanın gönlüne, kalp değil ama, gönlünün başka. Kalbin içeri, insanın özü olan bir gönül vardır, gönül. İnsanın gönlüne Rabbin dilediğini bir anda bildirir, bir anda ama bildirir. Bu ilham kulun gönlüne geldiği zaman, o kişi bunu yapmaya da mecbur kalır. İlmi zarur denir, kişi bal verilir. Peki hayvanata gelince bu Rabbim buyuruyor. Rabbin bal arısına ilham ettiğini vahyetti. Bu nedir? Bal arısı bu şekilde yaratıldı anlamına geliyor. Hiçbir varlık kendi isteğinde bunun içine girmemişti muhtemelen. Her varlık onu yaratan Rabbimiz ne için yaratmışsa onu göre yaratmıştır. Ona Rabbim o yeteneği vermiştir. İşte Rabbim bal arısına da Mevlam o yeteneği verdi. Rabbim bazen ne için burada emrediyor? En ettehizi mine cibali buyuten. Dağlarda kendine ev yani kovan edin. Ve mine şeceri ve ağaçlarda kendine ev edin, kovan edin. Ve mimma yarışın bir de insanların yaptıklarında özel kovanlarda da kendine ev edin. Yani petek yap Mevlam buyurdu. Şimdi gerçekten aziz cemaatimiz arı gibi bir küçücük bir sineğe Mevlam böyle bir görev veriyor muhteremde. Arıya Mevlam. Bir görev veriyor. Bal yapacak. Önce ne yapması gerekiyor? Mevlam buyuruyor. Önce ev. Yani kovanda peteğini yap Mevlam buyuruyor. Arı önce peteğini yapacak. Yıllardır, yüzyıllarca bilim adamlarını şaşırtan bir mesele bu. Arının o peteği yapması. Altıgen, altı köşeli. Ama her köşesi tam eşit ölçüde, eşit ölçüde. Bir insan ne kadar deneyimli olursa olsun, bir kişi, böyle yüzlerce, binlerce altıgen çizmeye kalkışsın, mutlaka birini daha uzun, daha kısa yapabilir muhtemelen. Yani bir elinde alet olmadan, bünye pekeri olmadan yapması bunları, kişinin imkansız tabi bunları. Ama arının Bu altıgen, altı köşeli yapması. Neden böyle yapıyor? Nasıl yapıyor bunu? Arının karın halkalarından bir salgı çıkıyor. Buna bal mumu deniyor. Bal mumu. Arının karın halkalarından çıkıyor bal mumu. Arının ayağında bir çubuk bir şey vardır. Buna da bal mumu çubuğu deniyor. Arı ne zaman petek yapacaksa o zaman bunun karın halkasından bal mumu salgısı dışarı çıkmaya başlıyor. Arı bu bal mumu çubuğu ile ayağında bu çubukla karındaki çıkan sızıntı olan bal mumu salgıyı ağzına götürüyor. Kendi ağzına götürüyor. Ağzında tüy de bunu karıştırınca bunu kullanacağı bir kıvama getiriyor. Yani burada bütün mesele arının tükürük bezleri yaptığı bir salgı burada şimdi var. En az malzeme ile en çok bal depolayacak bir şey yapıyor. Gayet hassas ince yapıyor. En az malzeme kullanıyor. Ama en çok bal depolayabilecek altı köşeli altıgen fethiyeni yapıyor. İnciliydim adamlara bunlara muhteremler. Bu altıgen fethi gerçekten hem boşluk bırakmadığı gibi bir de dış baskılara karşı en dayanıklıymış bu. Hangi yönde itilse itilsin, bir baskı yapılsa yapılsın, altıgen olduğu için dış baskıya göre karşı da en dayanıklı olan bu şekil bence. Yani bunu yıllarca bilim adamlar, yüzler inceliyorlar bunu. Akla tabi ermiyor buna. Yani Yüce Rabbim bir sineğe, arıya bu görevi veriyor muhteremler. Önce arının ilk iş demek ki peteğini yapması. Arıların tabi çeşidi çok. Buradaki konu bizim dahil denen şey bal arısı. Tabi bir de yaban arıları da var. Onlar yalnız yaşardı. Toplum yaşamazlar onlar genelde. Bal arısı toplumsal yaşar. En düzenli, en disiplin yaşayan balıklar bal arılarıdır. Hiç aran ayrım olmaksızın hepsi görevini yaparlar. Bundan sonra şimdi ne yapacak bunlar? Petek yapıldı. Mevlamız buyuruyor. La sümme külî. Sonra ye Mevlam bir arıya. Ye. Min kül semerati, her meyveden, her çiçekten ye. Tek tür yemeyecek ama. İşte balın da özelliği burada. Yani arının yayıldığı mıntaka, çevre önemli burada. Mevlam buyuruyor, sümme külü min kül semerati, her türlü semereden, meyvenin her türünden, çiçeğin her türünden ye Mevlam buyuruyor. Feslüki, tabi ayağına gelmeyecek ama, Mevlam yürü git diyor, sübüle Rabbiki zülüle. Rabbinin sana kolaylaştırdığı yolda gez, bunları ara bul, bunları her birini al Mevlam buyuruyor. Arının gözleri çok güçlü. Bir de bunun bir özelliği var. Arı uzaktaki cisimleri 60 kat büyütüyor gözünde. Yani 1 santimetrelik bir çiçek ona 60 katı büyük görüyor, karşıdan görünüyor. Yine arının bir özelliği, arının gözleri yeşil rengi görmüyor muhtemelen. Yeşili görmüyor, kırmızı da görmez. Genelde arılar yeşil rengi görmüyorlar. Yeşil rengi onlar açık gri şeklinde görüyorlar. Neden böyle oluyor? Böyle olunca kırlarda yeşil otlar arasındaki çiçekleri çabuk bulabiliyorlar. Bir ara karşıdan bakınca yeşil otlar onlara, yeşil yapraklar onlara açık gri görününce baba çiçeklerin rengi şeffaf meydana çıkıyor onlara baktılar. Bir nevi insan da olabiliyor. Renk körü derdi insanda bazı olur. Renk körlüğü. Bazı insanlarda bazı renkleri kısmaya tamamen göremezler bazı renkleri. Ayıramazlar bazı kişilerde. bazı renkleri. Buna tıpta renk körlüğü denir. Bu bazen doğuştan olur. Bu tabi tedavi edilemez bu. Bir de sinirden yorulmasından da bedene gelebiliyor. Demek ki arılar da, bakın Rabbim onlara verdiği bir özellikle yeşil rengi yeşil görmüyorlar. Çayırda, çimende çiçekleri, yaprak arası çiçekleri acıya görebiliyorlar bunlar. Arı nasıl yiyor muhtemelen? Arının dişi var mı? Dişi yok arının şimdi. Onun dişi yok arının. Koku alma duygusu çok güçlü antenleriyle. 1 kilometredeki mesela bir çiçeğin kokusu alabiliyor. 1 kilometreden çiçeğin kokusunu alabiliyor. Hem de çiçek birbirine karıştırmadan ben koku alabiliyor çiçek. Dili var. Dili de boru şeklinde var. Dili de. Yani güzel Mevlamız her şeyi öyle yaratıyor ki bakınız dili boru şeklinde emere kalıyor. Yani emere kalıyor. Şimdi dil deyince insanların, hayvanların dilleri biraz farklı oluyor muhteremler. Mesela bizim dilimiz nedir? Önü boşta, arkadan yapışık damağımıza. Kurbanın dili tam bunun tersine. Kurbanın dili arkası boşta, önü yapışık kurbanın dili muhterem. Bak. Neden öyle yapıyor? Onu Rabbim öyle yaratmış. Kurbağa sinek yer muhterem. Sinek de geçinir kurbağa. Kurbağa yazın yeşillik arasına girer. Kendi yeşildir. Bedene kamufle eder orada. Yatar oraya. Dilini çıkarır. Arkası boş. Önü yapışık olduğu için dilini dışarı çıkarır. Çok uzun dilidir kurbağa. Dilini çıkarır, yatar. Sinek onun diline kondu mu artık oraya kaçamaz. Yapışkan bir madde vardı dilinde. Ona kadar sinek yapışık kalır orada. Birkaç tane sinek kondu mu yutar onları, yine dilini çıkar, yatar orada, ayağına gelir gıdası muhtemelen. Arı ne yapar? Arı da onda dili, dişi yok dili, boru şeklinde, içi boş. O da gider, çiçeklerin bal özü deniyor. Çiçeklerin bal özü. Ama bu çiçeklerin bal özünün de olma bir zamanı vardır. Arı bunları bilir. Hatta arı çiçekleri açma zamanı bilir arı. Arının saatleri vardır. O zaman arılar yayılmaya çıkarlar. Arı gider, o çiçeğin yaprağının dibinden bal özü, ki buna nektar denir tıpta buna, bal özünü emer alır bunları. Alır bunları. Tabi arının gözleri kuvvetli, kokma duygusu daha da güçlü kendisinin. Hatta arına bakımı trenler, midesi de birkaç kat midesi arının da böyle şey. Arı aldığı bal özünü bal midesine götüren bal midesi vardır. Sindirim midesi başka. Yani kendi bedenin için sindirecek gıdaların için olan midesi başka. Onun sindirim sistemi var alın bakın. Yani küçük bir arının sindirim sistemi var mı? Dolaşım sistemi var. Kan da var arada. Ama beyaz kan arın kanı. Kara değil. Kırmızı değil bizim muhtemelen. Arın da kanı var. Ak kan deniyor. Beyaz kan. Kalbi de var. Kan dolaşımı da var. Arı çiçeğin bal özünü, nektar denir buna, emer, bunu doğru direkt bal midesine götürüyor. Bal midesine götürüyor. Oraya götürüyor bunu. Bir de arı ne yapar az cemaatimiz? Polen diyoruz ya, polen. Onlara da alır. Bu da nedir? Yavrularına bunda mama yapar arı bakmaktır. Yavrularına. Mama yapar ona. Polen. Nedir polen? Bu da bitkilerin erkek üreme hücreleri. Polen muhtemelenler. Bitkilerin, çiçeklerin erkek üreme hücreleri. Polen kesesi vardı içerisinde. Bu üreme hücreleri olgunlaştı mı çiçeğin polen kesesi de patlar açılır. Arı bunların vaktini bilir. Arı gider oraya. Arı onu ayağına alır. Arka ayağına alır. Arının arka ayağında yapışkan madde vardır. Onları ayağına alır, top şeklinde onları yuvarlak alır onları. Bu şekilde arı ne yapar? Hem çiçekten şeye konarken, gezerken buradaki üreme hücresine bir şeye götürür, aşılama yapar onlara bir de. Nasıl rüzgarlar var, ilkah rüzgarları, aşılama rüzgarlar vardır. Aynı işi arı da yapar. Bu çiçekteki üreme hücresini alır, onu düştüğü şeye, bitkiye götürür böyle, aşılama yapar. Bir ayağında kalanı, onu da peteğine götürür. يَحْرُجُ مِنْ بُتُونِهَا شَرَابٍ Mevlam buyuruyor, yahrucu çıkar. مِنْ بُتُونِهَا onun içinden, arın içinden çıkar. Ağızdan değil muhtemelen. Yani insanlar o çiçekteki bal özünü alsalar, çiçekse şırıngayla bal olur mu? Olmuyor. Olmuyor. Yapamıyor insanlar. Ne olacak? Mutlaka arı alacak onu. Arı bunu alır, arınla bir tükürüğü bezlere buna karışır, salgılara karışır, arının bal midesine gider. İşte olan midede oluyor. Bir laboratuvar mide. Ne kadar küçük değil mi? O kadar küçük. O kadar küçük ama bir laboratuvar. Yani bugün insanlar hepsi bir araya gelseler, bütün parayı bilim ortaya koşarlar, bunu yapamıyorlar insanlar, beceremiyor insanlar. Rabbim yarattığı laboratuvar. Onun midesi, midenin tamamı değil ama, sinirin midesi başka, bal özünün midesi başka. O mide, işte bir doğal, bir manevi laboratuvar. O mide yapılan salgılarla, katkı maddeleriyle beraber, işte bal özü, alınan bal özü nektar, bal dönüşmeye başlıyor. Arı bunu kovana geldi mi, hemen boşaltmıyor peteklere kendisi. Orada daha genç işçiler var, dışarı çıkmayanlar var. Onun ağzına veriyor. Onun ağzına tekrar bir işçilerin daha geçiyor. Ondan sonra peteğe boşaltılıyor ve bal oluyor muhterem bakın. Yani bir bal nasıl meydana geliyor dünyada. Mevlamız buyuruyor, yahrucu çıkar, min butuniha arının bal arasının içinden, ağzından değil. İçine çıkıyor. Şarabın sıvı olarak Mevlam veriyor. Taze bal biraz daha sıvı olur. Bal durursa katılaşır, yoğunlaşır bal. Mevlam buyuruyor. Şarabın onun içinden, arının karnından içinden çıkar. Şarabın sıvı bir içecek çekimi madde. Muhtelifün elvanühü rengi karmaşık renkte. İşte asıl bal şifa bu muhterem bakınız. Yani bala bakıldığı zamanlar bal tek renk değil de bir karmaşık renk. Böyle mavimsi, sarımsı, beyazımsı böyle karmaşık bir renk vermesi gerekiyor. Çünkü arı nereye yayılmışsa oradan topladığına göre balın özelliği artıyor orada. Artıyor orada. Fihi şifan linnâsi. Fihi o balda vardır. Şifaün şifa vardır. Kimler için? Linnâsi insanlar için. Onda şifa vardır. Şifadır yani. Burada Allah-u Teala bizlere böyle bize burada garanti veriyor. Burada Rabbim kesin buyuruyor. O balda insanlar için şifa vardır. Neye şifa? Burada ayrılım yapılmıyor efendim. Ölümden başka her şifa muhteremler. Şimdi bir adı şey okuyacağım inşallah balla ilgili. Buhari İbn-i Mace'nin hadisi okuyacağım onu inşallah. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Eşşifa-ı fi selasetin. Üç şeyde şifa vardır. Peygamber buyuruyor aslında der. Bu hadise göre tabi. Bazı şeyler var, başka şeylerde. Bu hadis-i şerife göre buyuruyor Ali Resulü Aleyhisselam Hazretleri üç şeyde şifa vardır. Nedir bundan? Şerbeti aselin bal şerbeti. Bal şerbeti muhtemelenler. Şimdi bak ayet-i kerimede de şirabün muhtelifün geldi. Şirabün katı değil de yoğun değil de akıcı. kıvamda. Akıcı kıvamda. Peygamberimiz de böyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bal yemeden ziyade bal şerbetinde şifa vardır. Ve şartat-ı mihcemin, bir de kan aldırmada. Bu tabi meslekte körlendi muhteremler. Peygamberimizin bu da sünneti aslında. Tabi bir meslek devam etmeyince, çalışmayınca o meslek ehli yetişmiyor, körleniyor. Kan aldırma aslında. Kandaki yoğunlaşmayı gideriyor aslında. Ama tabi bunun üstadları pek kalmadı günümüzde. Yani bunun ehlini, uzmanı bulmak gerekiyor kan aldırması için. Bilhassa Peygamber baştan kan aldırdı Aleyhisselam Hazretleri. Aldırırdı, kan aldırırdı. Bu kan ile ne oluyor? Kandaki yoğunlaşma, pıhtılaşma, şunda bunda alınıyor. Kan dolaşımı yolu açılıyor. Açılıyor. Böyle baş ağrısına, şunlara, bunlara, hatta gözün görmesine çok hastalıklar şifa olmuş oluyor. Yalnız tabi kan aldırmada zamanı var. Çok sıcakta zararlı. Soğukta yine zararlı. Bir de ay ile ilgili. Tabi ay deyince İslami ayla, kameri ayla ilgili. Ayın 17, 19, 21. günleri. Peygamber tavsiye ediyor bunları muhtemelen. Ayın yine başına alınsın. Mesela şu anda ay sonundayız Şevval'in. Şu anda ay zararlı kan aldırmak mesela. Ayın yine zararlı. Neden? İnsanın kan dolaşımı ay ile ilgili. Bu ay ile ilgili olduğu için kan dolaşımı. Ve keyyit-i narin, bir de eskiden bir dağlamak varmış, dağlamak. Bir demir ateşte muazzam kızdırılıp kişinin o hastalığın uzmuna, yani yarasına vurulurmuş bence. Ancak Peygamber şöyle buyuruyor, venha ümmeti adil keyyi. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ümmetimi dağlamaktan men ederim buyuruyor ama. Onu yaptırma Peygamber, dağlamak. Hazreti Muaviye, biliyorsun muhteremler, sabah namazını kılırken Hazreti Ali'ye aynı gün şehit edildiği günde Hazreti Muaviye'de suikast yapıldı Şam'da. Mescit yapıldı. Hazreti Muaviye suikast yapan kişi tam hedefine başını almış Hazreti Muaviye'ye. Kılıcı kaldırmış, tam başına vuracak da onda Hazreti Muaviye'de secde ayetini okumuş. Sayetini okuyup hemen birden secdeye gidiyor anında birden beri. Gidince bu da bak kılıç onun arkadan sarına kaban yerine geliyor. Kılıç geliyor ama zehirli kılıçmış ama kesin zehirli kılıçmış. Başına gelmiyor bak. Kader bu bence. Olacak tabi. Hasan da tabi ağır yaraladı. Eve götürüldü. O gün hekimleri çağrıldı. Hekimler bunu muayene ettiler. Ki ya Muaviye kılıç yarası derin ve kılı zehirli. Ancak bunun iki yöntemi var tedavi için. Biri ateşe dağlamak, demire dağlamak. Tabi bir demir ateşte kızdırılacak, kırmızı olacak, onu oraya basacaklar. Cız diye yanacak yani böyle. Yanacak. İkincisi, bizler sana bir şerbet yaparız dediler. İşte bir şerbet yaparız, tatlı bir şey yaparız, bunu içersin. Yalnız dediler, şerbeti içtikten sonra artık çocuğun olmaz ama dediler. O gün hekimlere bakınız. Yani 1300 sene küsürü aşağı yukarı önceki, hatta daha fazlaki hekimlerin bilgisine bakın. İslam hekimlere bundan mutlaka bakın. Şöyle de Hazreti Muaviye, ateşle dağlamaya dayanamam ben dedi. Çok canım yanar. Çocuğum olmasa da olsun, ben şerbet içeyim dedi. Ve buna şerbet içirildi. İşte zehir de onun da etkisi giderildi. Yarısı iyi oldu muhteremler. Yalnız Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ümmetimi ateşe dalamaktan men ederim buyuruyor. Tavsiye etmem bunu buyuruyor bana. Yine balla ilgili hadis-i şerif deliminden evvel nimetin türfü min erdi el aselü. Yeryüzünde ilk kalkacak nimet bal olacak. Bal nimeti kalkacak. Hangi bal? Gerçi hakki bal biraz zor bulunacak muhtemelenler. Yani balın şifası nereden geliyor? Bal kendi çiçekten bal özünü alacak. değişik alacak. Meyveden alacak. Onu da üst aresine nektar alacak, meyveden alacak. Buradan böylece. Yoksa bala işte arıya şeker, meker, şuna buna verildi mi o bal o özelliğini yitiriyor muhtemelen böylece. Onun için demek ki hadiste böyle buyuruluyor. İlk kalkacak nimet bal olacak. Yani gerçek bal biraz zor bulunacak buyuruyor. Yine hadis-i şerif okuyayım inşallah. Ebu Nuaym buyuruyor. Ehabbü şerab ilehi el aselü. Peygamberimizin en çok içecek meşrubatta bal şerbeti idi muhtemelen peygamberimizin idi böylece. Bakın Peygamber Aleyhisselam Hazretleri balı yemekten ziyade peygamberin suyla karıştırıp bir içerdi. Bal şerbeti. Özellikle tabi sıcak iklimlerde. Yani bir insanda hastalığı ya ateşli hastalık falan olursa tabi bal zaten kalorisi fazla, kişiyi fazla yakar. Bunun için ne gerekiyor demek ki burada? Bal şerbeti iftar ediliyor. Yine hadis-i şerif okuyayım inşallah muhteremde. Tirmizi'de, hakimden filan birkaç şey rivayet ediyor bunda. Kâne ileştekâ iktemâ kefven şu nis. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin bedeninde bir rahatsızlık olduğu zaman peygamberimizin. Oluyor muydu? Oluyordu muhterem. Oluyordu efendim. Demek ki bir insan peygamber de olsa, sahabe de olsa, evliya da olsa o da aynı ilahi kurallara tabi bedensel olarak. Ruh ayrı. Peygamberimizin rahatsız olduğu zamanlar peygamberimiz bir avcıyla çörek otu alırdı. Çörek otu var ya küçük bir şey, siyah bir şey böyle. Ne oldu peygamberimiz? Veşrib aleyhi ma zemzem ve asele. Peygamber bunun üzerine balı zemzemle karıştırıp içerdi bunu muhtemelen. Bakın böylece. İçerdi. Demek ki üç şey bir araya gelince çörek otu, zemzem suyu ve bal, şerbet şeklinde içilirse Rabbim inşallah Teala demek ki bu inşallah bir şifa muhteremde bu. Tabi balına çok da şifası var muhteremde balının böyle şey. Yani hepsini tabi saymayacağım şu anda da bir de kabızlık böyle asabi müzmin kabızlıklarda da bal şerbeti ılık içilirse bu da buna hiç alınan şifa. Geçti muhtemelen. Eğer bir insanda böyle inatçı, müzmin bir kabızlık varsa kişi yatarken bal şerbetini ama ılık olacak. Soğuk olmayacak o zaman. Ilık içecek, yatacak. Yine kişi aşağıda bahtamı içtim aldığında inşallah bu kabızı söker muhtemelen. Böyle. Tabii bunun dışında daha bal kansızlığa da zafiyete, hassizliğe, mide ülser kanserlerine böyle pek çok şeyler şifadır. Yani bugün tıp da vardı bunlar hepsine kabul edilmiş bunlar muhteremler. Hatta eski tıpta ne kadar macunlar varsa, ilaçlar varsa mutlaka her birine bal karıştırılır böyle. Karıştırılırdı. Balla onun gücü güçlendirilirdi. Çünkü burada Mevlam bize buyuruyor. Balda İnsanlar için şifa vardır. Öyle vardır. Bilhassa soğuktan gelen hastalıklarda, yani romatizmada da, buna da, her tür şeylerde şifadır. Demek ki insan ne yapacak? Yazın bilhassa baldan ziyade bal şerbeti, soğuk olarak içmesi gerekiyor. Bir alışkanlık haline getirilirse, demek ki bir de buna inşallah çörek otu katılırsa o zaman ne oluyor? Elhamdülillah şifa üstüne şifa oluyor muhteremler. İnne fî zâlike Allah-u Teala buyuruyor işte bunda arının bal yapmasında arının petek yapmasında arıların bu düzenli cemiyet hayatında arılan bir beyi var muhtemelen bakmış. Her kovanda bir arı beyi vardır. Arı beyi. Bu dişi arı ama. Dişi arıdır bu. Arı beyi vardır. Arı beyi onların birkaç yıl daha büyük olur. Arı beyi. Bir kovan arabeyi olmasın, kovan hemen dağlara gider. Arabeyi bir sinyal neşeder sürekli eder. Bununla oradaki arıları ya tutabilir bunlar. Arabeyi. Ne yapar arabeyi? O fazla bir şey karışmaz muhterem. Yalnız yumurtlar o böyle. Yalnız yumurtlar. Aşağı yukarı günde bakınız 2500 yumurta yumurtluyor arabeyi muhteremler. Yumurta böyle. Arabeyi neye büyük oluyor muhteremler? Arabeyi arı sütüyle besleniyor. Bir de arı sütü var. Arı sütü var. Nedir arı sütü? Arının beyin gudelerinden salgılanan bir su. Arının beyin gudelerinden salgılanan bir su. Bu sürekli gelmez bu. Arılarda az bir zaman gelir. Arının beyninden salgılanan bir beyazımsı ama ekşimsi, acımsı. Yani öyle zor yenir tek başına bal karışmasa arı sütü. İşte arı beyi arı sütü beslenir. Diğer arıla yemesi yasaktır. Yiyemez onu. Yasak onlar. Onu arı beyi yer. Arı beyi de aynı yumurtadan çıktığı halde, eşit çatır altına geliştiği halde arı sütü beslenince arı beyi birkaç da daha büyük olabiliyor. Zinde oluyor. Ömrü de uzuyor bakın muhtemelenler. Mesela erkek arılar en çok 5-6 yaşıyorlar. Hele işçi arılar, zavallılar 15 yaşıyorlar. Arı beyi 5-6 yıl yaşıyor. 5-6 yıl yaşıyor arı beyi. Onların da görevi yumurtlamak yalnız. Kardeş. Yumurtlama. Zaten erkek arıların görevi onu dölleme yalnız. Şimdi kovana tek oluyor arı beyi. İki ne olmuyor azı cemaatimiz? Bakın değil mi şimdi? Rabbim kurdu düzen bu muhtemelen. İki de olmuyor işte. Larva deniyor arı yavrularına. Bunların dişi larvalar. Arı bir yumurtayken arı beye muhteremler isterse dişi yumurtlayabiliyor, isterse erkek yumurtlayabiliyor. Yani döllenmiş, döllenmemiş. Elinde o böyle şey. Arı bey bir defa döllenir. Ömrüne bir de döllenir. Ömür boyu o süperin bedeninde saklar onu, depolar onları. Böyle şey. Saklar bunları. Arıdaki sayısal dengeyi gözeter arı beyi. Erkek arı ihtiyacı var mı? O zaman sperm kesesini açar, döllenmemiş yumurta çıkar, erkek arı olmaktan böylece. Arı beye bakar, dişi işçi arı lazım kovana. O zaman sperm kesesini sıkar, yumurta döllenene gelir, işçi arı olmaktan bakın. Yani gerçekten Mevlam buyuruyor. İnne fî zâlike bu arıların toplumsal yaşamında. Şimdi arı beyi tek oluyor dedik. Çift olmuyor. Bu dişi arılar içerisinde bir kısmından daha küçükken arı sütü veriyor arılar. İlk çıkan dişi arı o zarını yırtar. Çıktığı anda kendine rakip olacak ne kadar dişi arı varsa onları iğneler daha doğmadı öldürür onları muhtemelen. İhmal ediyor onları böylece. Tek kalıyor kendisi böylece. Tek kalıyor kendisi. 7 gün oldu mu uçar. Uçar. Erkek arıların peşine düşerdi erkek arıları. Havada eşleri mi olur? Ömrü bir defa olur böylece. Sonra erkek arıların işi bitti mi? Bakın sonbaharda artık bu dönem işi bitti. Erkek arıların işi bitti. Erkek arılar dışarı çıkıp balıcı olamazlar muhtemelen. Bu işi beceremezler. Kendi karnını doyuramazlar. Kendine bakamazlar. İşçiler onlara bakıyor. Tabi ne oluyor? Kraliçe bey arı döllendi artık. Onların görevi bitti. Artık kovandana yük oluyor bunlar. Bu defa ne oluyor? İşçiler bunları atarlar, kovanın dışına atarlar. Öldürürler bunları. İmha eder muhtemelen. Yani öyle bir düzen ki cemaat muhtemelen. O kadar bir düzen muhtemelen. Mevlam buyuruyor. İnne fî zâlike le âyeten. İşte bunda bu bir arıların çalışma düzeninde. Arının bal yapmasında. O küçücük arının beyni var muhtemelen. Bak. Gözü var. Kalbi var. Balozi midesi, ayrıca balozi midesi var. Sindirim sistemi var. Bir de iğnesi var şimdi baktığına baktığına. Bir de iğnesi de var şimdi bunun. Nedir bu iğnesi bunun muhteremler? Her fabrikanın bir şeyi var değil mi? Korumaları var, silahlı korumaları fabrikaların var. İşte o kovanda nedir? Bal. Değerli bir şey. Böyle olmasın, herkese balı çalar oradan. Arın bir iğnesi var. Nedir bu iğne? İşte bu dişi arılar. Arı sütüyle beslenmeyince buna cılız kalıyorlar. Cılız kalıyorlar ve bunlar kısırlaşıyorlar. Allah'ın koyduğu kanun bak, Kur'an bak. Kısırlaşıyor bunlar. Bu dişi arı deniyor bunlara. İşçi arıların bu defa yumurtlama organları iğneye dönüşüyor. Arkada, kuyruk arkasında, tüy arasında. İğneye dönüşüyor. Orada zehir salgılayan bir bez vardı böyle. Ama çok kuvvetli zehir salgılayan bez vardı böyle. İşte o iğne oraya bağlar. Arı sıkıştı mı iğneyi batırır. Ama bunu geri çekemiyor. Neden? Çengelli. Diğer arılar iğneyi çekerler. Diğer arılar iğneyi çekerler. Araya bir şey olmaz. Yine tekrar batırır arını böyle. Ama bal arısı bir defa iğne batırabilir. Ona göre bunu hesap yapması gerekiyor buna. Bal arısı iğneyi batırdı mı ucu çengeli olduğu için bunu çekip alamıyor. Bu da iğne kopuyor. Arı da ölür orada muhtemelen. Arı da ölür. Bu tabii bir zehir muhtemelen var. Hücre dokuları tahrip eden insanda, yanma yapan, kaşıntı yapan, şişim yapan gerçekten çok kuvvetli bir zehir aslında. Fazla olursa tabii insan için ölüm bile getirebilir kişilere. Yalnız romatizmaya da şifa romatizmaya. Kişi ayağında romatizma var mesela. İnsan ayağına iğne batırsın arıya, ona da şifa arıyor. Ona şifa verecek. لِكَوْمِنْ يَتَفَكَّرُونَ Mevlamız buyuruyor. İşte düşünen bakınız, tefekkür eden kavim için, toplum için bu arının çalışma sisteminde, bal yapmasında, balın özelliğinde çok çok ibretler var Mevlam buyuruyor. Kimler için? Tefekkür edenler için. Arı kendi arı olmadı muhteremler. Arı özelliği kendi sahip olamadı. Öyle yaratıldı arı. Arı öyle yaratıldı. Ona o görev veriliyor. Yani bilinçaltına, onun iç güdüsüne bunu Mevlam bunu yerleştiriyor, veriyor. Otomatik makine gibi onu yapmaya mecburdur arı. Mecburdur. Bu da ne var? Güzel Mevlamızın bir gücü, kudreti. Dilerse Mevlam bir arıya Allah da bu işi yaptırır muhtemelen. Yani tefekküle bakınca böyle meydan çıkıyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bal şerbetini çok severmiş muhteremler. Hatta ehabbü şerabi geliyor. Peygamberimizin en sevdiği içecek bal şerbetiydi. Biz şimdi günümüzde ne yaptık aziz cemaatimiz? Böyle doğal gıdaları terk ettik. Hep böyle zararlı meşrubata yöneldik. Zararlı meşrubatlara. İşte kolalar, şunlar, bunlar, şunlar, bunlar, efendim, bunlar, bunlar. Nedir bunlar? İnsan tabi bunlar bağımlılık yapıyorlar. Ufak çocuk ağlıyor, baba kola ister hemen diyor. Neden? Bağımlılık yapıyor çocuğum. Ama çocuğun midesini tahriş ediyor. Midesini tahriş ediyor. Tahrip ediyor midesini muhtemelen. Hep zararlı bunlar böyle şey. Demek inşallah aziz cemaatimiz ve çocuklarımız inşallah böyle kola mola yerine bu Amerikan sermayesinin kuvvetlendirme yerine inşallah Teala inşallah bir zaman sohbeti inşallah sütten bahsedeceğim bir de. İnşallah böyle işte bal şerbeti, süt gibi şey alıştırılırsa çocuklara tabii işim öyle şu anda. Alıştır çocuk bunlar. Alışmak için bunları. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler bal şerbetini severdi. Merak ettim acaba niye böyle Peygamber balı yemiyor da şerbetini? Ne kadar suda eriyen vitamin varsa hepsi balda var mı muhterem bakın efendim. Demek ki bal suyla karışıp şerbet yapılınca vitamine ziyan olmuyor bakın. Ne kadar suda eriyen vitamin varsa hepsi balda mevcutmuş bunlar. Böyle. Hemen vitamin eriyorlar. Kişi vitaminini tam almış oluyor muhtemelen. almış oluyor. Yine bir de yine muhteremler incelim yapıyorum adamları. Mikrobun barınamadığı tek gıda maddesi balmış o zaman. Bak muhteremler. Mikrobun barınamadığı tek gıda bal. Buna mikrop barınamıyor. Barınamıyor böyle. Allah'ın koruması demek ki bu şekilde. Bu barınamıyor bu. Bir de adı cemaatimiz arı nereye yayılırsa orada özelliği olur. Eğer arı böyle çamlı bir yere yayılırsa arılar, çam ormanlarına yakın yerde kovanlar olsa, hakiki gerçek çam balı olsa, bunda özelliği şu adı cemaatimiz, sinir sistemini sakinleştiriyor bak derler. Uykusuzluğu falan gideriyor. Zaten bir insanın sinir sistemi bozuldu mu, uyku düzenini geçiren bozulur. Uyku düzeni bozuldu mu, beyin yorulur muhtemelen. Beyin yoruldu mu, kişide asabiyet başlar, sinirlenme başlar, iyi karar verememe, bütün beden zaten beyine bağlıdır. İnsan bütün bozukluklar başlar. Demek ki gerçek, hakiki çam balı da olursa muhtemelenler, bu da ne yapıyor? İnsanın sinir sistemini sakinleştiriyor, teskin ediyor sinir sistemini. Ve uykusu da gideriyor. Demek ki bir kimse inşallah böyle bir gerçek çam balı bulursa, uykusuzluktan bir şikayeti varsa ne yapacak? Yatarken ılık içerse ama ishal yapar normalse. Soğuk içmesi gerekiyor bunu. Eğer kabızı varsa ılık içer. Hem kabızına fayda verir, hem sinir sistemi sakinleşir, uykusu daha rahat uyur. Daha rahat uyur. Yani her bal yöreye göre değişir. Hatta böyle üzüm falan yemeyen arıların balında şeker hastalığına bile zararı yok muhteremler. Ona bile zararı yok. Onun şekeri başka çekince aradaki baldaki şeker ona zarar vermiyor. Bir de adı cemaatimiz bazı çocuklar biliyorsunuz altı ıslatıyorlar geceleri bazı çocuklar. Buna da yine bal şifadır muhteremler. Buna da bahsedeceğim. Buna da bal şifadır. Demek ki bu şu yukarıda inşallah Teala bal şerbeti az bir şey verilirse tabi birdenbire kesmez ama tedavi eder muhteremler. Tedavi eder. Bir gün peygamberimize biri geldi. Sahabeden. Ya Resulallah, kardeşimin karnı ağrıyor, çok ishal durumda. Ne yapayım buna? Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, ona bal şerbeti içir buyurdu bakın derler. Soğuk ama sıcak değil. İçir buyurdu. Gitti bu kişi, kardeşine bal şerbeti içirdi ama ishal geçmedi. Geldi. Ya Resulallah, kardeşime bağışlık işirdim ama ishali geçmedi, daha bile fazlaştı bile buyurdu. Peygamber buyurdu ki, kardeşinin karnına yalan söylüyor, Allah doğru söylüyor, balda şifa vardır, git tekrar işir. Üçünü işirişinde geçti. İlk iş, iki sefer işirdi, geçmedi. Neden acaba hemen geçmedi? Neden geçmedi? Hadis-i Şerif Buhar'da Hadis-i Şerif olduğu için bu İslam ilim adamlarını çok ilgilendiren bir konu bu. Şimdi bu Allah-u Teala buyuruyor fi şifa linnâs Mevlam buyuruyor. Bağlı insan için şifa vardır. Allah'ın Resulü iç yolunda şifa var buyururdu. Ama o kişi ishal olan kardeşlerine bal şerbeti verdi. İshal daha biraz çoğaldı ilk başta. Neden böyle oldu? Şimdi İslam alimleri inceliyorlar bunu, tıbbi aşırı inceliyorlar muhteremler. Şöyle buyuruyorlar. Bir kişinin midesi bozulmuş. Bağırsaklardaki o artıklar bozulmuş, tamam artık. Bozulmuşlar. Eğer birden böyle tutulsa onlar, bunların bedene zararı var. Bak muhteremler. Bedene zararı var şimdi. Onun temizlenmesi gerekiyor. Bakınız. Demek ki baldaki şifa nedir? Baldaki şifa, önce defi zarar, sonra cel menfaat deniyor. Önce zarar maddi dışarı atıyor. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şifa var buyuruyor, şifa. Ama ister keser demiyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala böyle. Bunda Allah Teala şifa var buyuruyor. Nedir buradaki gerçek şifa? Önce bağırsakların temizlenmesi, ishal olmuş, aşısal olmuş. Yani beden için çok zararlı maddeler bunlar. Bağırsakların zararlı maddeler bunlar. Hem buna tuttu mu, bu şifadır, zarar olacak bedene. Önce bunlar daha güçlü, bunlar temizliyor, atıyor bunları. Ama mideyi düzeltiyor, mideye düzen, güzel çalışma sistemini veriyor. Arkadan ishal kesiyor muhtemelen bu şekilde. İşte adı cemaatimiz inşallah bize de böylece Allah Teala bize buyurduğu şifalılarla ilgilenelim muhteremler. Yani doğadan, Rabbimin yarattığı özel doğal şifadan inşallah gıda almaya çalışalım. Ve bu şekilde yapmacık şeylerden, hem tabi para fazla gidiyor gibi kola gibi şeylere, tabi israf da oluyor karşı muhteremler. Tabi onlar belki bana kızarlar bunu dediğim için ama gerçek bu muhteremler. Lillahi Teala Fatiha.